بسم الله الرحمن الرحيم. باب غزوة موتة من أرض الشام. باب ده بيان ده غزوة موتة كي چه ده شام پزمكا او ده شام پملك ده واقع شوي وا پشام كي د بلقا علاقی اخواتی یو ځای او چې غیله به موتاوی او په اتم کال د هجرت باندې د جواد الاولا په میاشت کې دا واقعا او دا غزا په شوې ده. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې کله بادشاهانو او د قوم سردارانو له د اسلام دعوت ورکول او خطونه لېږل نو په دغه خطونو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم قیصر روم طرف له یو خط لیږلی و او خپل صحابي حارث ابن عمیر رضی الله عنه له ورکړی و. د علاقې بلقا چې کوم سردار او مشر و او دی د قیصر روم ما تحت خپل علاقه باندې سردار و د ده نوم و شرحبیل ابن عمر نو دلته د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا خط ورسېد او بادشاہ نه مخکي د هغه گورنر له خط رسېدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم خط حارث ابن عمیر رضی الله عنه له ورکړو او شرحبیل ابن عمر له ورسېدو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سفیر او صحابي حارث رضی الله عنه شهید کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې اطلاع مله او شوا نو غمجن او خفشو چې ایمان کنم راړو نو د عربو چې کوم دستور او عادت ته داغي خلاف ورزي به نه کوله چې قاصد او استاد سوق وجنينه. نو د دې د قصاص او انتقام لپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو 3000 لخر تیار کو او دغه لخر امیر مقرر کو زید بن حارثه رضی الله عنه او دغه لخر وعلى لهوي کشرت زید رضی الله عنه شهید شو نو بیا بستاسو اميري جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه او كجعفر رضي الله عنه شهيد شو نو بیا بستاسو اميري عبد الله ابن رواحه رضي الله عنه او قديم شهيد شو نو بیا بستاسو خپل اختيار ده چې فوق ځان له امير جوړوي. صحابه کرام د نبي كريم صلى الله عليه وسلم د خبرو په انداز او مزاج باندې پويدل چې د الله پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا کسان ذکر کړل نو دا ټول به شهيدان کیږي چ زید امیر دے رضی اللہ عنہ کو شہید شو نو جعفر رضی اللہ عنہ بھی کا شہید شو نو عبد الله ابن رواحه رضی اللہ عنہ بھی او بیا مختلف و خدا نو دی وچ دا دری واڑا خوب شہیدان کیگی. ابن نصير رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی چې کله عبد الله ابن رواحه رضی اللہ عنہ د مدینه منوره نه وته او د دې لخر سره مرګره کیدو نو الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په پیشنګوی باندې خدای پیش کوی شول چې شهادت به ورله ملایويږي او صحابه کرام ور سره بار وروته د مدینه منوره نه عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه جړل مدینه خلکو ته تپوسو کو ما شومان او کوم چې معذور خلکو نت نه لای ورلوي چې ولې جاړي د دنیا سره د مینا او محبت د کنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې خفای چې روانه مدینه پرې دی نو دوور لوې چې د قران کریم یو آیات ته چې هغه آیات ما جړی داغې نه یریږم و ایم منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیه چې په سوره مریم کې الله رب العالمین فرمایي چې نشته پتا سو کې یو تن مگر په دې جهنم باندې باغ تیریږي او دا استاد رب 18% ده په دې کې څه تبدیلی مبدیلی نشته نو ما سره د دې غم د جهنګ مو پیته ریګم. مسلمانان ورله تسلی ورکا چې الله رب العالمین به تاسو غرمټ مدینه لرا واپس کوي ته پریشان کیږه ما غم جنېګه ما. نو د مسلمانان ورته تسلی ده چې عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه کتل نو دی فل بدی شاعر دور لوي چې واپسې مې مقصد نه چې ځوان دی راشم صرف د دې آیات او د ځان غم دی را سره چې سبا کیږي چې زه په جهنم باندې تیریږم. او بیا وګدا قصیده ابن الاسير رحمت الله عليه ذکر کړی دی. دارنګ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ په تاریخ کې البدایہ والنہایہ کې ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ شفاری کې دا ابیات دی دا اشعار دی ولکنی اسأل الرحمن مغفرۃ وضربۃ ذات فرغ تقذف الزبدا او طعنۃ بيدی حران مجهزۃ بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا حتى يقولوا إذا مروا على جدثي أرشدك الله من غاز وقد رشدا. زوی واپسی نه غواړم چې واپس دې مدینه لراشم او مال دې ژوند ملاوي شي. زده رحمان بادشاہ نه مغفرت او بخنه غواړم. وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا او د الله پلار کې په تور باندې داسې وهل غواړم چې زما د زخمونو نه غوینه داسې بهیږي لکه په دریاب باندې چې څنګه زګ راغلی یو جوشيږي. او طعنه بيدی حران مجهزه او یا په دې باندې په ما گزار شوی حران هغه چالوي چې غد قتل او د شهادت او د ویلي شوکيني اذا ما مرق او شهادت لشوق دي تيار يمور لها بحربة تنفذ الاحشاء والكبدا فلاحي نيذي باندي چه گزار زما راشي چه بدن زما دا جگر و خيطا قلمي طول شلولي مي ترده چه دا خلق بيا زما پا قبر باندي تيزي كي او داسي ويجي ارشدك الله من غازن وقد رشدا اللا ده هدايتو كي تال اي غازي واللا در لهدايت کرهو. نو مسلمانان په دې طریقه باندې د مدینه منورې نه روان شول او د شام طرف لتلل موتاله چې دا موتا په موجوده وخت سره په اردن ملک راځي مملکت اردن چې کوم نه فرحبیل ابن عمر لږه پته ولګید چې مسلمانان را روان شوي دي د مقابلې د فارح نو د دې 3000 لخر د پاره 100000 خلق تیار کړ یو لاک فوج رويستو او هرقل چې پته ولګي چې زما مرګره او زما گورنر د شرحبیل پته خلق راغلي نو غد ابتدد امداد د فار یو لاک نور فوج رولېګنو د دې درې زره کسانو د فار 2 لاک فوج راجم شو. مسلمانان چې کله غزېل ورنږدې شول مقام معان ورلوي چې غزېل ورسېدل او پته ورلولګي چې 2 لاک خلق د دریو زرو د مقابلې د فار راغلي دي نو لګي سار شو المتردد په مشورې کول چې درې زره بددې دور خلکو سره څنګه جنګيږي. 2 ورځې پورې په دغه معان مقام کې ایثارو بعد یې چې واپس مدینه منوره لږه بعد یې کم از کم نبی کریم صلی الله علیه وسلم به خبر کو اطلاع ورکو چې تا هم مختصر جهاد او غزا د فار راغلي او غي دومره لوی قوت او تعداد کې راغلي. عبد الله بن رواحه رضی الله عنه را پاسینو او یو تاریخی خطاب خپل مرګرو صحابه کرام له وکړو ورلوی یا قوم والله ان التي تكرهون التي خرجتم اياها تطلبون الشهاده اي زما قوم زما د په الله قسم می یقینا هغه شی چې اوس تاسو بد ګڼئ تاسو خداغي د پاره روتي هغه طلب کوئ چې الله په لار کې شهادت ته شهادت پسې روتي اوس در باندې شهادت ناشنا او بد لګي. وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. من خو د خلکو سره په تعداد په قوت او کثرت باندې جنگ نکو زمون سره خدا دین دی چې الله په دې باندې مونږ عزتمن کړی یو. فانطلقوا فما هي إلا إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة. خو یې روانېږي مونږ له مخې له دوه خوشحالۍ او خوشخبرۍ پرتې دي یا به په دشمن باندې غالب کیږي او فتح بر عالم ملاویږي یا شهادت تر زوړه د خوشاله خبرې دي. صحابه کرامو چې دا خطاب او تقریر واورید نو ټول ورله جواب ورکړ چې صدق والله فرشای وي د مونږ په الله قسمي. او دا درې زره صحابه کرام د 2 لاک مسلح لخر مخامخ روان شو د میدان د موتاله چې ورسېدل د جنگ آغاز شو ابتدا شو د مسلمانانو جنډه د زید بن حارثه رضی الله عنه سره وسپینه جنډه وا او د دشمن طرف لمخ روانو جنگیدو په بهادرۍ او شجاعت سره تر دې چې زید بن حارثه رضی الله عنه شهید شو. ځکه نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم شهید شو، بیا جعفر رضی الله عنه تاسو امیر مقرروي. جعفر رضی الله عنه جندر اواغستا او دشمن سره دگیر سلور واړو اطراف نگیر شاپیر نه دی جنگیدو، تر دې چې دواړه لاسونه د جعفر رضی الله عنه کټ شول. خو د مسلمانانو جندې بیا په دې طرح کې اوچته نیولې دا وګورځي نه، او دگیر چاپیر طرفونو نه په دې باندې گزارونه او شول تر گزارونه د نیزو گزارونه د غشو گزارونه. امام بخاری رحمت الله علیه په دې باب کې حدیث ذکر کی چې صد پاسه سکم سل زخمونه په دې باندې جوړ و. عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما وی ما وکته صد پاسه نو زخمونه په دې باندې، او یو زخمم د شا طرف نه نو مخامخ جنگیدلې و. جعفر رضی الله عنهم شهید شو. عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه د مسلمانانو جندر او غثو مخک روانو د دشمن طرف لا، تر دې چې عبد الله ابن رواحه رضی الله عنهم شهید شو نو مسلمانانو ثابت ابن ارقم الانصاري رضی الله عنه له جندر ورکا او هغه امیر خو هغه مسلمانانو له आवाज ورکو یا معشر المسلمین اصطلحوا على رجل منكم، اي مسلمانانو ته مسلمانانو لخر وړلې په یو سړی باندې متفق شي چې تاسو ټول فقیر علی او خوشالي او زدر لدا منتخب کوم چې خالد بن الولید رضی الله عنه د تاسو امیر شي. نو ټول په اتفاق باندې خالد رضی الله عنه امیر کو، هغه ډیر په شجاعت سره او په هنرمندۍ سره د جهاد شروع کو. خالد رضی الله عنه چې په دوی مرض باندې جهاد شروع کول یو ورځ مسلسل ټول په جهاد کې تیر شو، د درې واړو صحابه کرام یې کې باندې ګره شهیدان شول. فدوی مرس چې خالد رضی الله عنه جهاد شروع کولو نو کم لخر او ټولی د مسلمانانو چې وغټولي بدل را بدل کړ، په کم زمانه چې پرون کم لخر د مسلمانانو اغیر نور را وصل بل زی لنور، دشمن چې ورسره مخامخ شو دا غی جاسوسانو، نو غی کتل چې مسلمانان دا خنن هغه کسان ندی پرونو مرجو کې کومو، او څه کسان تقریبا تر 200 پورې دستا خالد رضی الله عنه د میدان جنگ نه بار کینولا، او عین د جنگ په موکه کې غیله و چې تاسو مسلمانانو لراځي چې د دې کوم جاسوسان ني چې غیله دا پته ولګي چې مسلمانانو په سينور امداد راغی او مرګري رو رسیدل. نو دا هنرمندی چې خالد ابن الولید رضی الله عنه کا د دولت دشمن ته ځړه کې الله رعب او یره واچو لټول پتیخ تشول او تخطیرل. نو خالد رضی الله عنه دا غی تعاقب مناسب نه غنل چې دی پسې ور روان شي ور پسې دی منډي وای، اغله پته وجه مختصر لخر د صحابه کرامو، نو دای مناسب غنل چې روغ رمټ دا ټول لخر مدینه منوره لرا واپس کی. مدینه منوره لدې په فاتحانه انداز باندې راغ امام بخاری رحمت الله علیه په دې باب کې حدیث ذکر کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام له وی دی لا واپس راغلی نه، الله پیغمبر جړل وی فرمایل وی مسلمانانو جند زید رضی الله عنه راغست و فاصيب شهید شو، ثم اخذ جعفر فاصيب جعفر رضی الله عنه راغست غم شهید شو، ثم اخذ ابن رواحه فاصيب وی ابن رواحه رضی الله عنه راغست غم شهید شو، وی وعيناه تذرفان النبي السلام دستور غن اخو دار والی، او قال الله پیغمبر وی حتى اخذ الرايه سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم، بیا د مسلمانانو دا جنډا د الله په تورو کې یو توري راوغست خالد رضی الله عنه له سیف من سیوف الله وی، تر دې چې الله رب العالمین مسلمانانو له فتح ورکا او غالب کړ په دشمن باندې. نو کوم اهل سیر چې ذکر کوي چې مسلمانانو له پدې کې شکست شوه او واپس را تختیدلی مدینې نه، دا غي خبره صحیح ده. نص د حدیث مون سره موجود دی په صحیح سند باندې چې حتا فتح الله علیه مسلمانانو له فتح له چې د دوه لاقه دشمن د خلین مسلمانان روغ رمټ او سالم واپس را رسې دا فتح د شکست دی. او د خالد رضی الله عنه په لاس کې په غرض باندې نه تورې ماتې شوې دي، تور په لوب باندې نه ماتېږي، دا په جنگ او جهاد ماتېږي، نه تورې په دغه لاس په دغه غرض باندې د خالد بن الولید رضی الله عنه په لاس کې ماتې شوې دي. کله چې د غزوه موتان را صحابه کرام خالد رضی الله عنه په امارت کې واپس راتلل، نو د مدینه خلک د دې استقبال لوتي وباله خلک ورلوه انتم الفرارون، دا تاسو خو واپس را تختیدون کیه شي قسم خوړلې واپس راغلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوې چې نه دیرا تختیدل مینی بل انتم العکارون بلکې تاسو خپل جماعت له واپس راغلی او دوباره د حمله کوشش کوي لکه یو مجاهد ورشي فلخر او ټولي د دشمن باندې حمله وکي او بیا د تدبیر او چل ول جوړي واپس راشي بیا ورتلو لزان برابر اید الله پیغمبر ولوي تاسو را تخسیدل نه ای بلکې دوباره حمله د فارزان برابر وای نو په دې ترتیب باندې الله رب العالمین په دې غزوه موته کې صحابه کرام له مسلمانانو له فتح ورکړي او امام بخاری رحمت الله علیه په دې باب کې د دې متعلق روایت ذکر کړي باب غزوة موتة من أرض الشام وبه قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب عن عمرو عن ابن أبي هلال قال وأخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره نافع رحم الله ويكي عبد الله ابن عمر رضي الله عنه ذل خبر ورقل أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل شريه ودريد اليوم د جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه فلاش باندې پدغرض ابن عمر صاحب هم پدې جهاد کیو چې جعفر رضی الله عنه وی شهید شونه د هغه د لاش تر ود لیدل او هو قتیل حال دا چې دې شهید شوی او فعدت به 50 بین طعنه و ضربه نشمیر له ما د په بدن باندې 50 اثرات او نخې په طعنه و ضربه چې دا د نیزو غ اثرات او زخمونه او د تورو گزارونه لیس منها شیعون فی دبوری چی نو ده دینا خونه یو شید ده پشاکی طول مخامخ پا مخامخ لگی دلیو مطلب دا دشمن لی شاکڑی ندا دیکی 50 ذکر کل رست روایت کی سده پاس 90 ذکر گئی نو تعارض نشتا پا دوارو حدیثونو کی دا 50 چی ذکر کی گی نو پا دیکی ذکر کری بین طعنت و ضربت دنیزی او ده توری گزارو او کوم چې صد پاسه نو ویل ذکر کوي نو پاغي کې ور سره ذکر د رمیتینو مراغلي غشم په لګي دي یو یا 50 د په بدن باندې بالکل مخامخ او د 50 نو سی واخی او ګس تر خلاف دې مټو باندې اطراف باندې نو تقریبا سلو لور نزیو د نو ویل د پاسه او وبه قال اخبرنا احمد بن ابي بكر قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة موسى زيد بن حارثة أمير مقرر كرو رسول الله صلى الله عليه وسلم فغزا موسى كزيد بن حارثة رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتل زيد فجعفر النبي عليه السلام فرمي لي وكشهيد زيد رضي الله عنه فجعفر نصاص ومي بها جعفر بن أبي طالب وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة او فجعفر رضی اللہ عنہ شہید شنو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ بمو امیر وی قال عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ماوی کنتو فیہم فی تلک الغزوہ زم پدائی کی وم پدغ جہاد کی فلتمسنا جعفر ابن ابی طالب فوجدناه فی الغزلا نلٹو لیو مونگ دا جہاد نرستو جعفر رضی اللہ عنہ نمون لیو مونگ غف شہیدانو کی ووجدنا ما فی جسده بضعا و تسعین من طعنة و رمیت او مون دیو مون اغا چو پا وجود او جسد داغا که سده پاس نوه زخمونه چی گزارونه داده تورو او د غشو او د نیزو و بهی قال حدثنا احمد بن واقد قال حدثنا حماد بن زید عن ایوبا ایوب سختیانی وی عن حمید بن حلال عن انس رضی الله عنه ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعا زیدا و جعفرا و ابن رواحة للناس قبل ان یأتیهم خبرهم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زید جعفر او د عبد الله ابن رواحه د دې د مرګ او شهادت خبر یو رول او خلکو ته مخکې د دینه چې د خبر دی راشي لا خبر را رسیدل نو او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وحی په ذریعہ باندې پوی دی او خلکو له خبر ورکړو او فرمایلی او اخذ الرايه زید فوسیم خو یاندر مسلمانانو زید رضی الله عنه په لاس کې راغسته او پور څخړې ونو هغه شهید شو ثم اخذ جعفر فوسیم بیا جعفر رضی اللہ عنہ را واغستد وغم شهید شو ثم اخذ ابن رواحة فوسیم بیا عبداللہ ابن رواحة رضی اللہ عنہ را واغستد وغم شهید شوه وعیناه تذرفانی او استرگید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غید اخ کو داری والی اخ کدا غید استرگو نبیدی جد اخفل صحابه اکرام دا شهادت دا ذکری کولو حتی اخذ الرایت سیف من سیوف اللہ تردیش راغستی و دی جنلی لرا یو توری د تورو د الله نه خالد بن الولید رضی الله عنه حتا فتح الله علیهم تر دې چې الله رب العالمین فتح راوستي او په دې فتح ورلمل او شوی و او به قال حدثنا قتيبه قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال اخبرتني عمرا قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فرمي لما جاء قتل ابن حارثة وجعفر ابن أبي طالب وعبد الله ابن رواحة هركلت ددي صحابة إكرام شهادة خبر را رسيد له جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن نبي السلام في مسجد نبوي كناستو أو دا غيب مخو بدن كي دا غم و دا پريشاني أثرات بي جندش والخكاري دل قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وإوانا اطلع من صائر الباب تعني من شق الباب وإما كتل داغ شودون دا دروازينا دا كور دا دروازين فشاود كمي كتل نبي الإسلام غمجن ناس ته فأتاه رجل فقال أي رسول الله يو صغير آغلي ونبي الإسلام ليولو إيد الله في غمبر إن نساء جعفر قال وذكر بكاءهن فیدا اللہ پیغمبر دا جعفر رضی اللہ عنہ غزنانا دا غید کور بی بیانی و ذکر بکاءهن دا غید جلائی ذکر کردی وچی طول جاڑی فا امره ان ینهاهن نبی علیہ السلام دے کس لہ حکمو کچی لارشاو دی منک ورلواش جاڑ ایما قال فذهب الرجل ثم اتا وإذا سألت له بيوا فسرى النبي عليه السلام فقال نويلي قد نهيتهن وذكر أنه لم يطعنه ويجمع غيمنك أو داي ذكر كل شيء غي زمان تابدالي نكي زمان خبره ونمنا لا قال فأمر إذن فذهب ثم أتى بيوا النبي عليه السلام حكم كلاو نتلع بيوا فسرى غليو فقال والله لقد غلبننا او ویلی زمان په الله قسم دې زنان په مونږ باندې غالب شي بیا خبره نه مني جاړي څنګه د الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حکم ورسی استاد او قاصد ورلیږي او دای من کیږي نه لري جواب ده یا دا زنان ولدا پسنه وشي دا قاصد او استاد د نبی علیه الصلاۃ والسلام راغلي دي او یا دومره شور جوړو چې دا خبره غیل ورسیدل نه چې الله پیغمبر مونږ نه او یاد د دینه مخکیو چې غنی ویل کول او فجړه आवाज را پورته کول د منوي د ممانعت نه مخکی حکمو نو ویل دا اندازه نو غنی د نبی رسول الله والسلام د وینا نه بغیر غیب بیا پتی زبان نه جړل فزعمت ان رسول الله صلی الله علیه وسلم زعم په معنا د قول سر راضی عائشه رضی الله عنها وی ګمان کړه مطلب دا غی فرمایلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلوې پدریم ځل دی کسلا فحث فی افواههن من التراب لار شپ دی خلک کی ورلخاوري واچوا خاموش کا مطلب دا دی چې په زور باندې منک ورلوې جاړای ما قالت عائشه ام المؤمنین رضی الله عنها وی فقلت وی ما ویلی ارغم الله انفک رب دی کوزه فخاورک کړه دا پخپل جوړ کې وای ما پخپل جوړ کې وای دې کس بار کې چې ګوره د الله پیغمبر له بار بار راځي او تور لوي سغه غم جن نه نو نه زنا نه مني کول شي او نه د الله د پیغمبر نه بوج کمول شي نه نبی رسول الله پاران پری دی او نه ری خاموش کین وای ما وی ارغم الله انفق الله دې فوز په خاورو کا کړه کا حقيقي خیره ته مراد نه تعجب دی چې بس کا فوالله ما انت تفعل زمالف الله قسم وی نه خط دا کول شي چې دا زنا نه د جړا نه منکی وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء او نه دفري خود رسول الله صلى الله عليه وسلم د مشقتنا مطلب دا نه غيغه لیکول شي نه الله پیغمبر فاران فري خود و به قال حدثني محمد بن ابي بكر قال حدثنا عمر بن علي عن اسماعيل بن ابي خالد عن عامر عامر الشعبي كان ابن عمر اذا حي ابن جعفر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كلاش به خير عليك ولد عبد الله بن جعفر سرا ابن جعفر نه مراد عبد الله بن جعفر ده جعفر رضي الله عنه هو په غزوه موتاکی شهید شو نو ده بچو عبد الله نومي او ددي عبد الله سره چې وکلا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خير عليك ولو ستړمش به ور سره کول قال نو پدي ستړمش کې به ور لدا شي السلام عليك يا ابن ذي الجناحين سلام دی په تا باندې اے د دوو زروال زویا ذکر د دواړه لاسونه د جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه په غزوه موته کې کشوي و. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ما دې وکړو په جنت کې الله دوه وزري ورکړي او کم خواشي خوخه شنو په جنت کې سری دا غي په باغونو کې ګرځي. نو د په زوی چې عبد الله ابن عمر خیب سلام اچولو او خیر علی به ورلوین ورلوی به السلام علیک یا ابن ذل جناحین سلام دی په تا باندې دا غ چې الوی چې دا غ دوه وزري دي. لیو جن جعفر رضی الله عنه لدا لقب ملاو د جعفر الطیار د طیار مطلب دا چې په هوا کې ګرځي طائر پرندې لوي طائرا جیاز لوي چې په هوا کې ګرځي. نو الله وزري ورکړي په جنت کې په هغه الوتو. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن اسماعيل عن قيس بن ابي حازم قال سمعت خالد بن الوليد رضي الله عنه يقول وما خالد رضي الله عنه اريد لي فرمائي لقد انقطعت في يدي يوم موت تسعه اسياف ويكن ما تشوي زما فلاسكي دموتا فرزمان النهتري فما بقي في يدي الا صحيحه يمانيه نوی باقی نو پاتهی زما پلاس کې مگر یمنی پلن تورا صحیفه ویلے کی دیشی اصیف العرید اغپلنی توری لا چی پا یمن کی باغ جوڑی دا کما یمنی پلن تورا چی زما پلاس کې و صرف دا باقی پاتش و باقی نه توری زما پلاس کې پتا غرز ماتی شوی دی. و بهی قال حدثنی محمد بن المثنى قال حدثنا یحیاء عن اسماعیل قال حدثني قيس قال سمعت خالد بن الوليد رضي الله عنه يقول لقد دق في يدي يوم موت تسعة أسياف يكنا ما تشمي زري زري شمي دما فلاسكي في يوم موتابان دنهتري وصبرت في يدي صفيحة ليمانية أو باقي باتشمي دما فلاسكي غفل نتر يماني صرف غير أثر قزاروك لاسكي فاتش فنرره كل ما تشمي. وبه قال حدثني عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فزيل عن حسين عن عامر عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال أغمي على عبد الله بن رواحة ويبيه شلاغل وبيخدش وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه دا ذي غزان مخلا فمدينة منورة وشري بمار وبيخدي فراغا. إمام بخاري دا حديث فالإباب كثيرا فتدي وجن ذكر كي تشون كي عبد الله بن رواحه رضی الله عنه په غزوه موته کې شهید شوه. خداغه ذکر په دې روایت کې راغلی چې د خپل مدینه منوره کې او علا قید الحیات او چې په دبان نه به خودی راغلی او په بیماری کې. نو د خور چې غواله چې واجب لا ای زما د غرق شان روره نو دی وای چې مال به دی خويند او زنانه واجب لا وي زه به خودم نو مال به ویل کېدې شو ملائکه برالوي چې ان تکذاک تداخل لکدای چې څنګه وي شاته د غرق شان تي. قال أغمي على عبد الله بن رواحة نعمان بن بشير رضي الله عنهما ويتبي خدير وستلشه وفا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فجعلت أخته عمرة تبكي نزد خور چه عمر نومي وأغي جرل واجب لا وفدي فدي جراكي داتي بواجب لا وكذا وكذا اي زماد غرف شان رورا دا واو د نوتبې د پاره دی او هدا سکتی د پاره د واجب لا ای زماده غرب شان رو روا کذا واکذا تعدد علیه دا اوصاف شمار لو ذکر کوله. فقال حين افاق نو ابن رواحه رضی الله عنه ویلو کله چې غد به خدینه رفه شوو ما قلت شيئا الا قيل لي ويتانم ما له شيء مگر ما له ویل کې دي شو الملائکه برا لوي انت کذا آیات داسی ترشاد غرب شانتی ترشاد دا صفت تی مطلب دا چی دا اوصاف لکر کول نری پکات یو زنانه ویر که یو دا پکیوی پا دی معنی میت لا مردل تکلیف ملاویگی. و بهی قال حدثنا قتیبتو قال حدثنا عبثرو عن حسین عن الشعبی عن النعمان ابن بشیر رضی الله عنهما قال اغمی على عبدالله ابن رواحا بی خودی روست لشو پا عبدالله ابن رواحا رضی اللہ عنو بهذا دا حدیث بیا ذکر کړل فلما ما سلم تبكي عليه بیا هر کله چې عبد الله بن رواحه رضی الله عنه وفات شو او شهادت ورله ملاو شو لې خور په بیا نه جړل زکه مخکنی خبر ورله یاد او چې زما پرور به خودی راغلی وا او ما دا غبارک وی چې واجب لا وکذا وکذا نو غشي په هوش نو مال یو چې ګوره تابه مال سوي نو مال به ویل کېدې شو چې تداسي نو کله چې ورله شهادت ملاو شو بیا په اغي جړانو وکړي اواز نو راپورته کړي. هذا والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.